sätt alla skiftningar, så händer det ibland att hårda ord blir vapen och man såras lite grann. Då önskar man ett vänligt ord från någon som gett röst, och du stod alltid nära och slöt mig till ditt bröst. Så tack för alla ljuva stunder som vi haft och som vi får, och förlåt mig vissa stunder då jag inte sagt förlåt. Nog har det hänt att jag varit elak utan orsak, utan skäl. Så tack för alla stunder som vi haft och som vi får. När tro hopp och din kärlek ibland dig tvivel ger, och allting rasar samman, ingen ljusning då du ser. Glöm då ej det kära som står dig riktigt när. Det vill dig blott det bästa och det har dig riktigt kär. Så tack för alla ljuva stunder som vi haft och som vi får, förlåt mig vissa stunder då jag inte sagt förlåt. Nog har det hänt att jag varit elak utan orsak, utan skäl. Så tack för alla stunder som vi haft och som vi får. Så tack för alla ljuva stunder som vi haft och som vi får, och förlåt mig vissa stunder då jag inte sagt förlåt. Nog har det hänt att jag varit elak utan orsak, utan skäl. Så tack för alla stunder som vi haft och som vi får. Så tack för alla stunder.